У познанскім выдавестве «Белы крумкач» вышла першая кніга прозы беларускага паэта Макса Шчура. Ліст знойдзены на папялішчы. Пасля мову да зборніка напісала літаратуразнаўца Юнэля Сальнікава. Як прызнаецца сам Максім Шчур, які зараз жыве ў Чэхі, выгад яго кнігі ў Познані адбыўся дзякуючы заснавальніку выдавецтва «Белы крумкач» Віталю Воранаву. Рэч у тым, што гэта была такая ўжо даўняя дамоўленасць паміж мною і Віталём Воранавым. Яшчэ да таго, як я знайшоў фактычна нейкую магчымасць надрукавацца ў Беларусі і нейкія кантакты. Таму як бы я проста вось трымаў слова і праз нейкі час удалося гэтую задуму ажыццявіць. А паралельна з Беларусі таксама паступіла прапанова ад выдавецтва Логвінаў і ад Ігара Бабкова, дырэктара серыі «Галерея Б». Вось, і была магчымасць выдаць таксама ў Беларусі такім чынам, але я палічыў, што варта выдаць таксама мае вершы, якія, ў прынцыпе, ў Беларусі таксама не выходзілі, не памятаю колькі, і аддаў перавагу як бы беларускаму выданню вершаў. Вось, і паралельна як бы ўжо была фактычна гатовая та кніжка прозы, таму як бы атрымалася такое супадзенне. Калі былі нейкія іншыя прапановы з Беларусі, я спадзяюся, яны могуць яшчэ быць, то вядома, я б не як бы не меў нічога супраць таго, каб выдаць нейкую сваю кніжку ў Беларусі. Пабачым, што будучыня пакажа. Фактычна, часам чалавеку патрэбна як бы выпісацца, ён у такія моманты проста, ну, напэўна, не дбае на нейкія вартасці літаратурныя, на нейкі стыль і гэтак далей. Але дзеля таго, каб гэта камусьці паказаць, то натуральна трэба, скажам так, сябе абмяжоўваць і спрабаваць нейкім чынам гэта дацягнуць да літаратуры, калі ўжо можна сказаць. Я не ведаю, наколькі мне гэта ўдалося насамрэч. Я, у прынцыпе, не задумваў як бы нейкай такой канцэптуальнай кніжкі, але атрымалася так, што я просто пакінуў у ёй ўсё тое, што мне самому здаецца сяк-так яшчэ як бы вартым публікацыі, у тым сэнсе, што яно можа быць для публікі нейкім чынам і зразумелае, і блізкае, і гэтак далей. То бок гэта плён такога самаабмежавання, у прынцыпе, наўмыснага, часам гвалтоўнага. І як бы я прачытаў недавно у Владимира Некляева, ён напісаў, што кожны паэт павінен выдаць кніжку прозы, таму што паводле Некляева у паэтаў бывае добра атрымліваецца проза. Я як бы не ведаю, як бы не мне меркаваць, ці мае рацыю Владимир Некляев, ці не мае. Але ў прынцыпе як бы свой абавязак у гэтым сэнсе як паэт па выданні менавіта вось гэтай кніжкі прозы я вось гэтым як бы пастараўся нейкім чынам выканаць. Першая прэзентацыя кнігі прозы Макса Шчура «Ліст знойдзены на папялішчы» адбылася 4 снежня ў пражскай кавярні «Красны здраты». Адметнае тое, што ўпершыню для беларускай кнігі падобнае мерапрыемства транслявалася ў інтэрнэце.